kullil anbiya ya man fi qalbika rahmatul linnas ya man alafta quluban bil islam ya habibi ya syafi'i ya rasulullah ya ummi wa abi fadaituka sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi. Bil iman ya man bi jamalika alam tal ihsan ya man nawwarta qulubana bil qur'an ya habibi ya syafi'i ya rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi. المغرم يا مصطفى أنا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى أنا المكرم يا رسول come, lies my feeling that lie do lazini ya alam ardi mahrua ardi hari masrua samana pahlam am isai ilpiam when is samsuhui will fulfill halam ya alam ardi mahrua ardi hari Sallallahu.